farbror Knut var väldigt snäll. Bjöd oss barn på karamell. Det var 4 år sedan, men karamellen räcker än. Väldigt smal var faster Britt. Tog ett bad i karet sitt. När hon badat klart till slut rann med badvattnet hon ut. Ack, jag minns att farbror Tor hade plånbok som var stor som sin bästa egendom. Men den var dessvärre tom. I vår trädgård stor och fin grävde bror under Augustin. Stackarn han försvann för oss. Grävde väl för djup förstås. Bakom disken i sin bok lilla faste Selma stod. Tänkt hon hade alla dagar. Ville ha sitt lager kvar. Huslig var tant Rut min sann. Baka bröd som ingen ann. Ville man ta loss en bit fick man ta till dynamit. Lille Adolf min kusin spela på sin violin. Satt var dag på första rum. Öva jämt på samma ton. I sin stuga någonstans bodde gamle morbror Frans. For till stan år 35. Hitta sedan aldrig hem. Till Indien när han gick bland djungens blad blev en